Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, bé. Aquí estem en el primer programa en directe de la Verdolaga, Radio Bronca. Que quina il·lusió, eh? Primer programa en directe, una mica a l'expectativa estem, no? Quina il·lusió i quins nervis. Molt bé, pues sí, una mica nerviosos, però... I donem la benvinguda al programa col·lapsista i a xafar guitarres i ecologista de Radio Bronca. I avui de què parlarem? Parlem de que els pols es fonen, bàsicament. Sí, exacte. I les glaceres. Parlarem sobre... Bueno, ens centrarem bàsicament en l'Àrtic i l'Antàrtic. Sí, ens hem partit el planeta en dos. El què? Ens hem partit el planeta en dos, no? Sí. Bàsicament. Sí, hem fet un... Pues tu l'Àrtic, pues jo l'Antàrtic. Una mica com el programa aquest d'ABTV, no? Que pregunta l'Àrtic. Ah, sí. I a tu què t'ha tocat, Toni? L'Àrtic. Molt bé. Doncs, bueno, comencem a ubicar-nos una mica en aquesta situació en la que ens trobem en els pols. I, bueno, només així per començar amb una bona dada, només en l'última dècada s'ha dissolt o evaporat un 30% del gel acumulat durant milers d'anys. Pam, pam. A l'Antàrtida o a tot el planeta? En general, sí. I, bueno, des que es van començar a rastrejar la situació dels pols, que va ser el 1979, des de llavors estan en dades de satèl·lit. Val? Llavors, globalment, el que s'ha vist que hi ha menys gel des de que s'ha començat a rastrejar el món. Llavors, perquè pel que fa a l'Antàrtic, s'ha assolit justament aquest any, 2017, el mínim des de 1997. Perquè en l'Antàrtic, bueno, ara ho explicarem, ha passat una cosa força especial, i és que fins aquest any, bueno, fins a finals de 2016, el que ha estat passant és que ha anat incrementant la superfície de gel. Val? Cosa que era molt rara i curiosa, no? Perquè a l'Àrtic completament ha passat el contrari, que cada cop s'ha anat fonent i també perdent volum. Però l'Antàrtic no, ha anat guanyant, i justament l'any passat el que es va veure és que s'ha invertit l'assumpte, no? Ara veurem ben bé per què passa tot això. Perquè ens fem una idea. L'Àrtic té els seus punts màxims de gel al març. En canvi, al setembre és quan té el mínim, és a dir, que del març a setembre comença a fer calor, llavors assolim un mínim de gel que mai arriba a desaparèixer del tot, llavors comença a recuperar aquest gel fins al març de l'any vinent, no? Llavors assoleix el màxim d'extensió de gel. I en canvi, a l'Antàrtic passa completament, és a dir, que es gira, no? El que es diu calendar flipped de... De Girau. Hemisferi nord i sud, no? Que és al revés, lo de les estacions. Sí. I una pregunta, que com jo sols busco lo més catastròfic, no se'm queda lo bàsic. Quan és quan hi ha més gel a l'Àrtic, al març? Al març és a l'Àrtic, sí. És quan hi ha més gel. Quan hi ha més gel. I quan hi ha menys, al setembre. Llavors, a l'Antàrtic passa completament el contrari. Hi ha més gel al setembre... I el març, en canvi, és el mínim de l'Antàrtic. Puc fer una pregunta com a... Sí. Hombre, hola, què tal? No hem presentat que tenim a la Laia de Bilis Literari ajudant-nos amb la... Que tengo ahí como un virus ahí, un poco así. Però si estem parlant de calentament global, sí. Com s'explica que hi hagi un lloc on estem veient aquesta tendència? És a dir, com expliquem en els escèptics o en aquest del calentament global on hi ha uns jocs que gelen més? Bé, això ha de passar, no? El que passava és que a l'Antàrtida estava creixent el gel. En compte de disminuir. Sí. Lo que passa és que, per desgràcia, ja ha deixat de passar. A l'Antàrtida també està disminuint el gel. A partir d'enguany o l'any passat? Sí. A partir de l'any passat. Clar, i el que passa també és que, bueno, des del meu punt de vista, és una tendència com molt general, no? Que hi hagi un escalfament global, però després també hi ha molts petits funcionaments diferents que fa que la tendència potser no se segueixi en aquests llocs perquè passa completament al contrari, no? Com es veu en aquest cas, però que en general, la tendència general és potser que la Terra estigui anant a un escalfament, tot i que hi hagi llocs que es donin períodes més freds o nevades en èpoques que no haurien de ser, no? Però la tendència és la calor. Sí, jo m'imagino que has de veure el gel del planeta com de l'Àrtic, l'Antàrtic, els Alps, l'Himàlaia, els Andes, etc. Llavors el global estava disminuint. El que passa és que els escèptics o els negacionistes s'agafaven a que a l'Antàrtida estava creixent. Però el global disminuïa. Doncs aquesta excusa ja no està. L'Antàrtida també està disminuint, no? Sí. Exacte. Llavors, així com una vista així, no, en general, l'Àrtic cada cop té menys extensió de superfície alhora que també té menys gel, és a dir, que cada cop, perdó, menys volum, la capa més fina. En canvi, l'Antàrtic, el 2016 es va registrar el seu màxim d'extensió des de que s'està rastrejant, des de 1979. El màxim? Sí. Des de 1979 és el màxim. Però seguit d'una ràpida pèrdua, o sigui, va assolir el màxim i va ser com, fiu, caiguda en picat, una pèrdua de gel a principis de setembre del 16. Llavors, des de novembre fins al març d'aquest any, del 17, s'ha registrat en mínims absoluts des del 1979. Clar, jo crec que potser per la gent seria... Este tiempo tan loco que tenemos últimamente, ¿no? Una mica seria aplicable als pols també, no? Vull dir, no podem parlar d'una tendència llarga, estava creixent, però l'efecte a canvi climàtic es veu en que aquests últims, des de setembre del 2016 que deies fins ara, hi ha hagut una disminució, no? Sí, ha estat com una cosa inesperada que s'ha sortit de la tendència que s'està observant i ha estat com molt boig. Sí, el que dius del temps tan boig que has dit, Laia, és bueno, que jo crec que és un sistema global, no? que en un cos redó. Llavors, pels corrents oceànics i pels vents, al final tot repercuteix. Una part acaba repercutint en l'altra. No us interrompo més, continuï. Molt ben interrompit, s'agraeix molt. I, bueno, llavors ens podem preguntar, no, què és el que està passant i per què passa això i per què s'estan fonent els glaciars a un ritme tan alarmant, també seria un altre, no, el tema dels glaciars. Llavors, bueno, anem pas per pas. Llavors, bueno, es considera que aquest increment d'aquest ritme en general s'ha modificat per culpa del calentament global, que és el que nosaltres sempre estem dient, no? Llavors, bueno, es diu que el calentament global és l'increment de la temperatura mitjana que s'ha produït durant l'últim segle, no? Que també se surt de l'equilibri. Sí, en relació amb la crema de petroli, de carbó i de gas natural, bàsicament, i la deforestació. Sí. Llavors, també relaciona amb que aquesta principal causa de la pujada de temperatura mitjana és revolució industrial. Val. També que l'efecte hivernacle no es dona quan hi ha certs gasos com diòxid de carboni, metà, òxid de nitrogen, fluorocarburs presents a l'atmosfera, tot això són coses que es tenen bastant clares, no? I que aquests agents contaminants retenen la calor a l'atmosfera i per això puja la temperatura. I degut a aquest calentament global i aquesta pujada de temperatura, la neu caiguda, que en condicions normals formaria glacials, no és capaç de reemplaçar la quantitat de gent que es fon, i això ho veiem a l'Àrtic i a l'Antàrtic. És a dir, que cada cop el que està passant és que es perd més aigua que no pas la que es recupera de les nevades per culpa de la temperatura. Llavors, bueno, això és una cosa que afegeixo jo, no? Evidentment, sempre hi ha hagut variacions estacionals, és a dir, estem parlant sempre d'un cicle que va del que hem dit abans, no? Que s'escalfa, es perd l'aigua, arribem a un mínim, però després torna a venir aquestes nevades i torna a arribar a un màxim, no? Llavors aquestes variacions sempre són presents i reparteixen any rere any i tot i que sempre hi ha hagut diferències interanuals, que hi ha anys doncs, que es veu molt més aquesta diferència entre el mínim i el màxim. Per això també, no? Hi ha molta gent que el que diu és que és que aquestes diferències sempre hi han estat i justament ara estem pillant un mal cicle i no està relacionat pas amb el canvi climàtic ni amb tot això, no? O sigui que també s'utilitza com molt d'excusa, però el que s'està veient de veritat és que últimament és alarmant el que s'està observant i que està molt relacionat amb la pujada de la temperatura mitjana. I bueno, en relació amb això, en un altre programa podríem parlar dels retroalimentacions, que és quan en un sistema complex, bueno, és un concepte matemàtic que molt molt complicat, que jo no tinc els coneixements bàsics, però bueno, la idea vagament és en un sistema complex les interaccions moltes vegades no són lineals, sinó que són de manera antilògica, antiintuïtiva, no? En un principi. I per exemple, un exemple és, o a lo millor és lògica però no ho hauries pensat a primera vista, i un exemple és està baixant l'alçada de Groenlàndia, no? perquè s'està fonent el gel, llavors l'altura del continent o del país o de la illa aquella està descendint. Val, a mesura que descendeix, clar, 50 centímetres no són res, però si baixa 10 metres a lo millor ja puja una dècima de grau perquè estàs acostant-te al nivell del mar, estàs acostant-te al nivell del mar, llavors puja la temperatura i puja la temperatura, s'accelera la fusió. O, per exemple, amb la calvície de l'Àrtic, no? L'Àrtic, el gel, és blanc i fa rebotar la llum del sol. Sí. Quan, si es fon, el que queda és aigua negra, aigua gelada, aigua freda negra. El color negre el que fa és mantenir la calor de la llum. Clar, per superfície blanca, que faria sí, d'albedo reflectido... Sí, però és que és doble, no? No únicament es perd gel que està fred, sí, ja. Es perd el rebot del color blanc, sinó que tens un contraefecte, que és que l'aigua fosca, l'aigua gelada és fosca i agafa més el... emmagatzema el calor. Mm. Sí. No, són com rodes que es van fer... es poden, hi ha el perill de que es facin cada vegada més grans. I es veu repetit en moltes coses, aquest retroalimentació. Sí, pues, seria molt interessant si fem un especial. Sí, un exemple molt curiós és amb el petroli, no? Quan dius... hi havia aquí un programa que es deia que El fin de los días, que era sobre recursos. Doncs el petroli, dius, bueno, si s'està acabant, si és veritat que s'està acabant, doncs millor, no? Des del punt de vista d'ecologia, perquè total és un contaminant molt gran. No, perquè cada vegada s'està extreguent un petroli que costa més de treure, es contamina més, s'arriba al punt de que és un petroli espès que s'ha d'escalfar amb gas natural, vull dir, has de cremar combustible per a liquar-lo, llavors has produït amb mogolló de CO2 per a fer aquest petroli. Bueno, i sabem que hi ha moltes empreses que més que els interessa que els recursos siguin limitats per fer negoci d'ells, no? Vull sí, dir que, clar. Que al final que sigui limitat o no un recurs no és garantia de que n'haguem de que hi hagi un interès comú per buscar-ne d'altres, no? Vull dir, no seria la primera vegada que sabem que grans empreses estan invertint per al dia de demà poder oferir, ser les úniques en oferir un recurs escàs, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, encara que avui en dia els hi sembli una inversió important de diners, el dia de demà tenen previst, no?, fer aquest com guany. Com Nestlé amb l'aigua, no? Amb Nestlé que volia, crec que volia privatitzar un tros d'una glacera a la Patagònia o així. I el perill també està és en que el fet que molts recursos caiguin no té per què donar necessàriament que s'enfonsi una estructura d'opressió, perquè si tens una estructura piramidal d'opressió, a lo millor, bueno, pot anar baixant tota, saps, com una aranya, però mantenir-se, vull dir, les pates s'han de combatre, no és... A lo millor anem quedant-nos sense petroli, sense carbó, sense aigua dolça, i això no implica que caigui el sistema. Mm. Val, sí. Doncs, tornant així en aquesta Antàrtic-Àrtic, que és... Tornem al desgel. Que, bueno, que es comporten de manera diferent, llavors la pregunta és per què? Com és que la manera de comportament és diametralment oposada, no? Llavors, segons hi ha simulacions fetes per al superordinador de Mare Nostrum del BCC-CNS, que és Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, llavors el que diuen és que la causa més probable de l'increment de gent flotant a l'Antàrtida és l'augment dels vents freds en certes regions del Pol Sud. No? Llavors ho relaciona amb aquests vents. Anem a veure una mica què és això d'aquests vents. Mira, llavors, l'Àrtic, per començar, és un oceà rodejat per continents, no? Llavors el gel que s'hi troba es troba envoltat per continents i per això es fa una resposta a l'increment d'aquest augment de temperatura que estem dient. Però l'Antàrtida es troba en una situació molt diferent i és que és un continent rodejat per mar. Llavors aquesta situació fa que el gel, a l'hivern sobretot, reaccioni majorment als canvis del vent en comptes dels canvis de temperatura que li passaria més a l'Àrtic. Mm-hmm. Els vents que dominen en aquella zona són els que es diuen circumpolars, que circulen al voltant del pol. I a l'interior de l'Antàrtida normalment es mouen d'oest a est, sempre en aquesta mateixa direcció, aproximadament. Llavors hi ha un estudi que confirma que el 2014 es va registrar un increment de vents, però en comptes d'aquesta tendència que tenien de l'oest a est, aquests anaven del sud cap al nord. Llavors... van canviar el patró de vents. Sí. I aquests vents que es formen a les zones més fredes de l'interior del continent, clar, quan van cap a l'exterior afavoreixen la formació de més gel al mar, en zones on abans no es formava. Llavors això s'ha trencat, no? Com si diguéssim. Llavors Massonet, que és un científic, diu que només es pot establir un vincle entre el gel i el vent. I el vent i la pressió atmosfèrica, que seria l'únic vincle que es pot arribar a relacionar. Que no es pot... En el cas de l'Antàrtida. Sí, només en el cas, sí. Que no es podria explicar quins són els factors que han impulsat aquests canvis de en la distribució, que només es pot relacionar directament pel que fa al vent. Portem uns minuts, fem un xut. Vámonos. Poses el primer xut, sisplau. Avui, llavors... El que t'he escrit, el de la cançó de Goril·les. Goril·les, ahí vamos, nene. Los lemas, las consignas están bien, pero sí que... No es posible, me parece que está un poco quemado. Yo tengo la impresión de que en un momento como el presente es un argumento más feraz el que viene a decirnos que otro mundo peor es probable. ¿Por qué digo esto? A mí me sorprende que en un momento como el presente, en el que los elementos de crisis están tan claramente vivos, la discusión sobre la idoneidad del sistema que está en la trastienda, el capitalismo, rara vez emerja. Se escuchen muy pocas voces que empiecen a decir con claridad que tenemos que sopesar seriamente la posibilidad de salir del capitalismo. Y tenemos que hacerlo porque el capitalismo no parece estar hoy a la altura que exhibió en tiempos pasados, al menos en dos sentidos diferentes. ¿Cuál es el primero? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular beneficios espectaculares en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba. La segunda de las dimensiones afecta a la propia eficiencia del capitalismo. De nuevo subrayaré, a tono con lo que acabo de señalar, que históricamente el capitalismo ha demostrado ser un sistema eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes lo dirigían, mal que bien, obtenían los beneficios que esperaban. Hoy ni siquiera esto está claro. Aunque entiendo que es una metáfora delicada de la que se abusa, quiero recordaros que en 1929 muchos empresarios norteamericanos cuyas empresas entraban en quiebra se suicidaron. Hoy el fenómeno es bien distinto. Llaman a las puertas de los ministerios para solicitar que aquellos a quienes han rechazado abruptamente a través del discurso neoliberal saquen a sus empresas de la crisis. Ojo con lo que digo a continuación y acabo. Este escenario de un sistema corroído y moribundo es muy delicado. Y lo es siquiera solo sea por una razón. Hace 4 o 5 años, lo he contado muchas veces, se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Amel. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que abraza Amel señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico, coyuntural, singularísimo y por ello afortunadamente irrepetible. Amery lo que dice, antes bien, es que debemos prestar puntillosa atención a las políticas abrazadas por los nazis alemanes, porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a reservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria a través de un macroproyecto de darwinismo social militarizado. Por eso he dicho antes, y lo repito, que me temo que es más feraz el lema que sugiere que otro mundo peor es probable. ¡Sapare! hacer el muerto sin tocar la botella de ron. Lo dicen los cercanos que son este aquello. Esta es la situación, esta es la situación, hemos salido bien. Podéis contar el cinto que tienen sus morales. Antiguo ciudadano actual consumidor. Escombros su bufano a morir en el rincón y vibraría. Un poco de punk bueno para un colapso de todo tipo. Yeah. Esta otra i la d'allà. Hem escoltat a Carlos Taibo, conegut decrescentista i professor de, no sé si és sociologia d'alguna universitat de l'Estat, en una conferència de fa 2 anys, parlant de l'escassetat de recursos. Ho hem tallat en la frase més espectacular, però quan parla d'escassetat de recursos està parlant de la crisi energètica i dels problemes que podem tenir en l'agricultura pel canvi climàtic. I després heu escoltat Gatillazo, amb la cançó que és Cròniques d'un cerdo. I Berta, acabes amb l'Antàrtida. Sí, acabarem així amb unes conclusions generals, una mica repetitives del que hem dit abans, però així se'ns queda bé. Exacte, que se'ns quedi la lliçó. Ben marcat a la piel. Llavors, no? Informació sobre la NASA. Què és el que ens diu la NASA? Diu que hi ha, com hem dit ja, bueno, Clara Parkinson diu que hi ha una gran variabilitat any rere any del gel marí, com hem dit, tant a l'Àrtic com a l'Antàrtic, però en general. Fins l'any passat, les tendències per tots els mesos de l'Antàrtida eren un increment de gel a la seva superfície, però fins només l'any passat. Ara això, decrecimiento, ja no està passant, col·lapso total a l'Antàrtida. Què més? El gel a l'Antàrtic ara mateix està arribant a un mínim rècord. Un mínim rècord, com hem dit, des de que empezaron a los satélites. Llavors, és massa aviat per saber si aquest any marca un canvi en el comportament del gel marí a l'Antàrtica en general, perquè és això, ha estat com una tendència que s'ha despuntat de la normalitat i seria com avançar-nos massa. Que l'any que ve torni a créixer i sí, és veritat, un any no... Una golondrina no hace verano. Claro. I és, bueno, és tentador que dir que l'escalfament global és el causant del mínim històric i que estem veient que aquest any s'està assolint, però es diu, Meyer ens diu, que es necessiten tenir més anys de dades per poder afirmar això, si aquest canvi és significatiu, si és degut pel canvi climàtic, etc. Més que res perquè l'Antàrtida és molt més desconeguda com a tendència en general que no pas l'Àrtic. L'Àrtic està molt més estudiat, n'hi ha moltes més... Bueno, està molt més treballat que no pas l'Antàrtida. L'Antàrtida ha reaccionat d'aquesta manera esporàdica. I llavors, també, el coneixement del comportament del gel a l'Antàrtida és el que us he dit, que és molt més limitat que el que es té a l'Àrtic i és molt més difícil fer prediccions. I aquí acabaria la meva part de l'Antàrtic. Molt bé, doncs jo faré, com sempre, unes pinzellades superficials i sensacionalistes. Ara sobre l'Àrtic. Començaré pel permafrost. El permafrost és, corregeix-me sisplau Berta si dic alguna barbaritat, és terra que està congelat sempre per les baixes temperatures. Afirmativo. Afirmativo, vale. Doncs hi ha un problema amb el permafrost de l'Àrtic, val? Al nord de Sibèria, d'Estats Units, de Canadà, de Groenlàndia, doncs el terra està congelat per les baixes temperatures i en aquest terreny, no sé per què, doncs hi ha matèria bàsicament vegetal en putrefacció, més o menys. que no sé per què no és ni petroli ni carbó ni gas natural, és matèria vegetal, potser és més recent, i desprèn metà. Desprèn metà, que és un gas d'efecte hivernacle. Si està congelat, tot està congelat. Però com ara hi ha mesos de l'any en què les temperatures pugen per damunt de 0 graus, vull dir, s'han arribat a barbaritats de 20 graus allà dalt, doncs el metà es descongela i es bufa. El terra es bufa, surten forats de metà. I llavors hi ha una... Els més catastrofistes parlen de l'espiral de mort de l'Àrtic, entre ells, per exemple, un científic d'una universitat del Regne Unit que es diu Peter Wadhams, i a la por de que hi hagi com un pet sobtat, com un interruptor, a partir d'una pujada de temperatura, s'alliberi la majoria del metà, llavors pugi la temperatura en, jo què sé, en 10 anys 4 graus de sobte, no? I el sistema de l'agricultura se'n vagi a la merda, per exemple. Val, quin problema hi ha amb aquesta teoria? Que jo crec que és bàsicament certa, no? Ja té dos torpedes en la línia de flotació, que no són reals, són, jo crec que són aparents. La primera és un altre article d'una universitat gringa que parlava d'unes bactèries que s'alimenten de metà. Llavors deia que el terra de l'Àrtic està ple d'aquestes bactèries que s'alimenten de metà, i que fins i tot el terra de l'Àrtic serà un embornal de metà, més que un emissor. Vale, llavors, l'original està en anglès, hi havia un extracte en la web, jo ho vaig localitzar per un negacionista climàtic que deia que això demostrava que la teoria del metà és mentira. On està la trampa aquí? La trampa està en que, tot i haver bactèries que s'alimenten de metà, el metà està sortint tapets, vull dir, hi ha turonets d'elevació en Sibèria en què tot el terreny, a lo millor tan gran com una habitació més, s'eleva perquè surt el metà. Val? I hi ha forats de sortida de metà a l'Àrtic. Llavors, per molt que en una prolongació de molts anys, de segles, aquest terra ple de bactèries que s'alimenten de metà amb un escalfament acabarien absorbint-lo tot, això no treu que una gran quantitat està sortint a l'atmosfera. Òbviament, si està sortint peig de metà, les bactèries no donen l'abast a menjar-se'l tot. Llavors, segurament, l'article de la universitat no té la intenció de desmentir el perill. És aquest negacionista climàtic que utilitza això per a fer entendre que no hi ha cap perill amb el metà. I un altre problema és que el Peter Wadhams va pronosticar en el 2012 que al 2016 ja no quedaria gel a l'Àrtic. Va clavar la pota fins a la cadera, i aquest home que ha estat 30 anys estudiant els oceans i l'Àrtic i el gel i segurament fent una feina excel·lent, s'ha deixat portar pel pànic i per voler donar l'alarma, i l'ha pifiat. Llavors Peter Wadhams surt la meitat de les vegades com el que la va pifiar, dient que fa un any que no hauríem de tenir gel a l'Àrtic, i s'ha equivocat, com és obvi. Però això no crec que... Vull dir, són pífies, però no crec que tregui el perill. Ara, jo, serà un ventall entre empitjorarà el CO2 o serà una catàstrofe inimaginable, no? Dins d'aquest ventall, el metà és un problema, perquè el metà té un efecte hivernacle, no sé, a vegades llegeixes 25 com el CO2, a vegades són 32, bé... El metà és molt més, reté molt més la calor, fa molt més efecte hivernacle per unitat de volum que el CO2. I continuant amb això del permafrost que es fon, doncs hi ha els pobles d'indígenes d'Alaska i de Canadà que s'estan enfonsant en el fang al nord de Canadà o a l'Alaska. Els brots de carboncle, es diu en català, de àntrax, de carbunco. Àntrax, brots de àntrax. A Sibèria va morir, crec que un nen fa uns mesos, perquè, clar, els ceps de bacteris estan congelats, estaven congelats, ara estan sortint. Els cadàvers de rens, fins i tot de mamuts, de fa 200.000 anys d'una glaciació, estan descongelant-se i l'àntrax està aflorant. I això és el, bueno, això és el quadro del permafrost, que s'està convertint en fang ple de forats d'on surt metà. pel que fa al que has dit això de la, justament d'haver comès aquest error, d'haver dit la data específica... No, pronòstic i la va pifiar. Clar, bueno, és que és el blanc, no? És on es pot atacar. Clar. Perquè és com el que dèiem amb els oceans, no? Quan acaben les espècies de peixos. I llavors, dir una data en concret doncs fa que vinguin totes les crítiques, però això no ha de treure la importància en general, que de veritat la tendència que hi ha és que cada cop estigui passant el que passa. Jo crec que és veritat el que diu vosaltres, que l'alarma, és a dir, que no vol dir que no sigui, no, perquè després passen aquestes coses, però que sí que a vegades valdria més tenir un protocol una mica més seriós, una mica més comú, perquè ha passat, i jo no parlo només de temes d'activisme ecologista, sinó en general, que massa alarma... Sí, la gent es juga, cansa, no? A contra, vull sí. dir, juga en contra de l'activisme, no? Vull dir que... Veus com, com no era tant, veus com no era tant, al final no ha passat, exacto. Igual ha passat la meitat. Tenia o... que ser 2016 i no ha sido, ah, pues igual no. Clar, igual és... Simplemente, que igual ens hauríem de, entre nosaltres, dir, quan hem de fer pública aquesta informació, quan l'hem de... No? Mm-hmm. Quan l'hem de com la divulguem i a qui la divulguem, no? Una mica, ser una mica seriosos, no tendir a l'alarmisme, perquè després, quan és una alarma de veritat, doncs ens passa lo del cuento aquest, no? Del llop, sí, el pastor i el llop. Sí, exacte. Vull dir, una mica jugar a ser nosaltres una mica intel·ligents a l'hora de saber divulgar l'alarma, no? Que hi és, que estic d'acord. Però passa. Després, si em deixeu un minut, faré bueno, digues. Aprofitaré el directe per fer una crida. Molt vale? bé. Així que, bueno, us robaré un minut, però no hi ha pressa. Vale. Jo, abans de continuar amb lo de l'Àrtic, vull comentar tres coses ràpidament. La primera és una notícia de que s'ha declarat una emergència humanitària a l'Àfrica. La major crisi humanitària és de la Segona Guerra Mundial per fam, que està afectant a milions de persones a Nigèria, Sudan del Sud, Somàlia i bueno, estem parlant d'aquesta alerta ara? Sí, al març de 2017. Vale. Sí. Bueno, sí. Que, arrel del que estàvem parlant abans, on arriben aquestes alertes? I quan arriben, no? Vull dir, com sensibilitzen i a qui sensibilitzen? Jo crec que no? Seria tenir en compte. I ja fa mal món? Sí, la trobes en la premsa, però no... Clar, no, però com una notícia, saps? Com un relleno, quasi, com... En societat, saps? Nos falten tres línies d'opinió que metemos, no? I ho volia comentar perquè, bueno... perquè un dels motius és el canvi climàtic, és una accentuació de la sequera pel canvi climàtic a banda dels conflictes armats i a més de l'explotació minera de les empreses occidentals, no? que donen diners als paramilitars o a Boko Haram o com es diguin, etc. No? O sigui, hi ha un problema de sequera que està exacerbada en la tendència que porta el canvi climàtic. I, bueno, diu un responsable de l'ONU que és la pitjor crisi des del 45, que hi ha 20 milions de persones en risc, no sé quants centenars de milers han mort i nens amb desnutrició severa que provoca danys corporals molt greus, encara que els arribi l'aliment a partir d'ara, i que no sé si tenen la decena part del pressupost que demanen per a l'alimentació d'emergència. I això, no volia que s'acabés el temps sense esmentar-ho, perquè és supergreu i té relació. I continuant amb coses que tenen relació amb l'ecologisme, però no amb el tema central del programa, doncs us recordo que l'Hort del Xino fa... Vaig dir que va renaixer, bueno, va renaixer el... és vaig passar d'optimista, sí, va renaixer, però necessita molta feina i els dissabtes l'Hort del Xino fa jornades per a desescombrar, per a desenrunar, per a ficar la terra plana, per a i fan activitats culturals, fan concertets, fan recitals de poesia i tal. I que, bueno, us recomano d'anar al carrer Inamàlia 11 els dissabtes, i si no, jo crec que qualsevol dia actualment la porta està oberta i a lo millor podeu trobar algú. I per últim, de coses que no tenen relació directa, que no tenen relació amb l'Àrtic, doncs a lo millor estaven totes. Digues. Puc aprofitar este moment d'agenda? Així, sí. Sí, una miqueta? Sí. I faig una mica de publi, simplement perquè avui això és un programa en directe, estem a 25 de març, és dissabte, al vespre, i vaig una mica tard, però només per si algú ens estigués escoltant i volgués prendre nota, recordar que el 25 de cada mes Vivir Barcelona se reúnen a l'Hospital Sant Pau, no? I fan una marxa per la vida. Llavors, des de Sagrada Família, amb els lemes de Aborto Cero, La Justícia Empieza en el Vientre Materno, o Pronto Hablarán de las Piedras. Espera, que se me bloquea el móvil. Pronto Hablarán de las Piedras, con una imatge d'un feto, no? És com bastant agressiu, no? Llavors, a més, aquest 25 de març, és a dir, avui, ha coincidit amb el Dia Internacional per la Vida. I per aquesta raó s'han dado a cabo diferents accions, no? Vigílies delante de clíniques de Bordón Sarrià, ha habido una marxa estatal en Madrid mañana i unes jornades per la vida durant el mes que ve. Llavors, dir-vos només que totes aquestes accions només fan que perpetuar el pensament patriarcal i misogen que volem frenar, no? Llavors, aquest any hi ha hagut una intenció de recuperar les contramarxes mensuals, i va haver uns anys que cada 25 de mes es feia la mani i es feia la contramani, i ara es volen recuperar. Llavors, ni simplement dir-vos, penya, que este any, pues, ho vaig llegir perquè passo de fer la traducció simultània, llavors us dic, este any queremos recuperar les contramarxes mensuals que foren presentes durante parte de la lucha feminista durante años en esta nuestra ciudad. Queremos dar visibilidad y boicotear las campañas antiabortistas, su ideología ultracatólica que quiere domesticar nuestros cuerpos y dejarles claro que no nos quedaremos calladas ante su violencia heteropatriarcal de mierda, y que cada vez que pasen sus mensajes por nuestros barrios responderemos. Llavors, recordar, el feminisme no tiene cura fuera de Rosarios de nuestros ovarios. Avui hi havia una marxa convocada, una contramani a les 8, fa una estoneta, però si esteu a casa i encara no heu mogut el cul, aneu cap allà, si us plau, al metro de Sagrada Família, sortida a Provença, cantonada Avinguda Gaudí. I recordeu que el 25 de març és dia per sortir al carrer i lluitar contra la violència patriarcal. Molt bé. Perdona, però... Jo me'n recordo de... Que tenia, jo què sé... Això és violència, també, no? Sí. És tot violència, al final. És violència. I té un rerefons, segurament. Un petit rerefons relacionat. Home, estic segura que en una societat no patriarcal seria una societat molt menys contaminant i molt menys nociva. Sí, tant, sí. Però, bueno, això és una opinió, però... És, bueno, ho sé. I, bueno, jo me recordo d'una frase que deia un còmic nord-americà, el George Carlin, que deia que per als antiabortistes, no? quan és el que hi ha dins de l'úter és sagrat, però quan has sortit estàs fotut, val? Ja no importa, sí, sí. La pobresa infantil més que com a caritat, o el treball infantil, o les condicions, ja has nascut, ja... És que és un rotllo molt paternalista, no? Sí. Sí, bueno, de controlar el cos de la dona. Exacte. Pues ahí. Pues... Què fem? Continuo o... Sí. Continues tu amb les seres? Per mi, endavant, Toni. Vale, doncs, a veure... El tema de les glaceres, com s'estan fonent els pols, també s'estan fonent les glaceres, i el problema de les glaceres és que abasteixen els rius i són aigua dolça. Mm-hmm. Clar, és, o sigui, els blocs aquests de neu, no?, que es formen a zones normalment muntanyoses, en la gran alçada i al nevar, no? Premsa la neu que queda sota, premsa i per això es forma el gel aquest tan dur que acaba formant la glacera. Val, que és com un riu a càmera lenta, no? Sí, bueno, seria un riu congelat. Uh-huh. Però té moviment, les glaceres tenen moviment. Sí, hi ha com fotomuntatges de... una foto cada mes, una foto cada any, i és la glacera va movent-se, va caigant el gel des de dalt del cim fins a la vall. Va baixant. Va, jo he de dir que això que dius és veritat, però jo he visitat un glaciar. Estem parlant de Catalunya? Sí. No, a Noruega. Uh-huh. I els glaciars estan retrocedint. És a dir, hi ha un moviment, però hi ha un moviment de retrocés. Sí. És a dir, no sé fins a quin punt les neus eternes, aquesta, el gel... que era com que no es fonia mai, ara mateix vull dir, jo vaig flipar, eh? Hi havia un retrocés, tu veies, any 1992. Sí, el gel baixa per la ladera i per la vall, no? Pel llit del... però uh-huh. S'està fonent més de lo que baixa des de dalt. Exacte, no dona temps de perpetuar el glaciar, no? I, bueno, per exemple, doncs... els rius que surten de l'Himàlaia... crec que segons Greenpeace abasteixen a 1.000 milions de persones, no? Entre la Índia i part de Xina, de manera directa perquè és l'aigua de beure o de manera indirecta perquè és l'aigua dels cultius. Llavors, bueno, aquest és el problema de la disminució dels glaciars de les muntanyes, no és estètic, és un problema de supervivència. Clar. I cada cop a l'haver-hi menys neu també deu costar, bueno, costa més que el glaciar comenci a recuperar-se, i també passa amb el que havies comentat abans, d'aquests cicles que se retroalimenten, no? Uh-huh. Si hi ha glaciar, hi ha reflexió de la llum. De la reflexió de la llum. I si no, terra grisa, que absorbeix més el calor. Perquè, clar, és terra que ha estat amb l'erosió del glaciar durant segles, no? Això quan desapareix no és terra que està verda, no? Mira, jo tinc unes dades d'aquí dels glaciars de l'Himàlaia. Mira, glaciar Gangotri s'ha encongit 17 metres l'any. Uh-huh. I el glaciar Pindari 10 metres l'any s'està encongint. Moltíssim, 10 metres. 17 ja, vull dir, moltíssim. Sí. I, bueno, una altra... així, anècdota, no són anècdotes, són coses molt serioses, però la meva superficialitat es converteix en anècdotes. Hi ha una notícia curiosa, xunga i curiosa, de que la fusió de l'Àrtic està canviant el patró de vents de manera que fa que la contaminació a Xina es retingui. Hi havia uns vents que anteriorment s'emportaven la pol·lució, m'imagino que cap al mar, però han canviat el patró de vents en l'hemisferi nord per aquella zona, llavors tota la pol·lució industrial de la fàbrica del planeta, que és Xina pràcticament, es queda allà, no se'n va, i per això estan flipant, per això hem vist aquestes imatges d'aquell smog, d'aquella boira que no es veu la gent, i bueno, la mortandat i les al·lèrgies, i es queda tot allà. Un punt de retenció, sí, ja ho ha estat sempre, ara, pues imagina't. Bueno, últimament. Posem l'últim xut? Sí. I després veiem com quines molles han quedat? Vamonos. Molt bé. Vamos por el último chute, peña. Prepareu-vos perquè aquest és un bon xut. Bueno, la cançó és magnífica. I el xut... Sí. I abans he posat un xut i a mi no... Jo sé que un xut ve a ser barbaritats com les que puc dir jo sobre l'ecologisme, seguits d'un clip musical. I... no sé, jo què sé, ja que mentre esperem al costat tècnic, no?, que sempre costa una mica muntar-lo, expliqueu una mica el xut d'abans. El d'abans, no el d'ara. Bé, el xut d'abans és el Carlos Taibo anava a parlar de creixement, fa una crítica del capitalisme com a sistema d'explotació, però diu que fins ara ha sigut eficaç en el seu manteniment I... És a dir, que ha tingut la patinada de dir que el capitalisme ha sigut eficaç. Sí, eficaç. Així va de dir-lo llanero. No, però aviam, pots dir com parlant d'un robot que és superxungo, però el robot és eficaç en la seva claro. Funció. No, no, i com moltes... O un policia eficaç, o... Podem dir que moltes coses són eficaces. Exacte, i... dins de la funció per a què s'ha fet. És com dir, els transgènics són eficaços en què, com a nivell de producció, no? O a nivell d'abaratament de tal, quan a plagues, no? Podríem passar-ne. Sí. Que és eficaç i que I també és eficaç, o, també o que és ecològic o que és sostenible, no? En que els agricultors es quedin agafats econòmicament a que cada any els han de vendre. Per exemple, no? És, des del punt de vista capitalista, vale, és molt, molt eficaç. Molt bé. Doncs pues ara vaig a posar l'últim xut, no? Que forma part del documental del Gor? Sí. Vale. Ho intuïa pel títol, no diré res més, però... Allà vamos, penya, sí, sí. Estigueu atents. Un amigo me trae las fotos de lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia. Cambios dramáticos. Estos lagos son iguales que los que se forman aquí en la plataforma de la Antártida. Los científicos creían que cuando el agua se filtrara de nuevo en el hielo se helaría otra vez. Pero descubrieron que lo que sucedía... es que seguía descendiendo, se abre camino hasta el fondo, convirtiendo el hielo en un queso suizo, como si fueran termitas. Esto muestra lo que ocurre en las grietas. Cuando se forman los lagos, crean los llamados molinos glaciares. El agua llega al fondo y lubrica el lugar en el que el hielo se encuentra con el lecho de roca. ¿Ven a esas personas dispuestas a escalar? No están en el borde de Groenlandia. Esto es el centro de la masa de hielo. Se trata... de un enorme torrente de agua de deshielo que atraviesa el hielo de Groenlandia hasta el lecho de roca que hay debajo. Verán, hasta cierto punto siempre ha habido deshielo estacional y siempre se han formado molinos, pero nunca como ahora. En 1992 calcularon estos niveles de deshielo en Groenlandia. 10 años después, esto es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos el deshielo del año 2005. El consejero científico de Tony Blair ha dicho que debido a lo que está ocurriendo ahora mismo en Groenlandia, tendremos que trazar de nuevo los mapas del mundo. Si Groenlandia se rompe y desaparece, o si la mitad de Groenlandia y la mitad de la Antártida Occidental se rompieran y desaparecieran, esto es lo que ocurriría con el nivel del mar en Florida. Esto es lo que pasaría en la bahía de San Francisco. Mucha gente vive en esas zonas. Holanda y los Países Bajos. La devastación más absoluta. En la región alrededor de Pekín viven millones de personas. Y aún sería peor en la zona de Shanghái. Ahí viven 40 millones de personas. Y peor aún, Calcuta. Y al este, Bangladesh. En la zona afectada viven 60 millones de personas. Piensen en el impacto de un par de cientos de miles de refugiados debido a un accidente ecológico. Y luego la imagen del impacto de 100 millones o más. Perdoneu per la part tècnica, però volia baixar a poc i l'he bajat de golpe. Podeu, tothom pot preguntar el que vulgui, jo també tinc ganes de preguntar, ja que he tingut el plaer i la sort d'estar amb vosaltres avui. I llavors, podem aprofitar aquests minutets que ens queden abans que s'acabi el programa? Queden 5 minutets. Bueno, doncs la nostra companya està en un grup d'ajuda a Síria, de Portar los Roba. Ens agradaria... Es podria explicar com ha funcionat, com us ho heu organitzat, com es fa una cosa així? Bueno, jo crec que va haver-hi un moment de superalarma social i que va transcendir dintre dels moviments. No només era dintre de la part de la penyita, el gueto, com li queréis llamar, sinó que va arribar transcendint, no? Perquè va fer molt fred i va haver-hi com de cop una alarma social de fa molt fred penya, hi ha gent amb hipotèrmies, hi ha gent passant-ho malament realment, i llavors com que no sé si per sort o desgraciadament pues, gent que es va ajuntar i va decidir que en marcar uns quants punts de recollida de roba, no? De roba d'abric, vull dir, es va fer una mica de donar-li importància a penya, no tot el que tu tinguis és vàlid, no? I a prou de tu, de tu basura és la que das, no? Fem una mica de selecció, no? Donem aquella roba d'abric, aquelles coses que realment puguin es puguin donar un ús a un context de fred i no només les teves samarretes velles de cotó. I com us va organitzar per a fer? Pues tota es va organitzar i es van establir uns quants punts de recollida. Cadascun dels punts de recollida va decidir quina seria la seva manera de rebre aquestes donacions. És a dir, la recepció va ser una mica gestionada per cada punt. Hi va haver llocs que van dir pues nosaltres ens podem fer càrrec de recollir l'últim març per la tarda a tal lloc o no, i nosaltres des de on estem no. Doncs, vam decidir-ho, recollir-ho qualsevol dia. No era únicament el teu col·lectiu, hi havia una xarxa? Hi ha una xarxa de suport al refugiat, de... Ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo ara mateix del nom, per dir-vos-ho bé. Bueno, per al propi programa. Per al propi programa, sí, en realitat sí. No, i que si algú tingués interès real en fer alguna col·laboració, ja no només de roba, sinó sobretot de força personal, de poder anar i de poder fer coses, doncs, si es posa en contacte amb les ràdios, se'l pot orientar cap a altres llocs. No? I l'enviament l'heu fet? S'ha fet l'enviament. Bueno, finalment... Heu estat en la logística o heu contractat logística? Com ho fet? Bueno, al final, vist que quan hi ha aquesta necessitat és una cosa molt puntual, no? Perquè realment és quan s'ha de donar una resposta ràpida i eficaç, no? Perquè no fa fred 3 mesos o 4 mesos, la gent s'està morint de fred, fa 2 mesos s'estava morint de fred la gent, no? Vull dir, quan va ser com de cop, penya, alarma, no? La gent s'està morint de fred ara, ni demà passat, sinó ahir. Llavors havia de ser una resposta ràpida, llavors el que es va juntar tota gent, va ser realment... Es va juntar molt ràpid, es va organitzar ràpid i es va enviar mitjançant missatgeria i després va gent afí, va anar cap allà i també amb els seus recursos i amb els seus vehicles van poder portar coses. No? Fins allà, des d'aquí fins allà al centre d'Europa? Des d'aquí fins a Grècia. Vull dir, era pels refugiats grecs, en aquest cas. Era pels refugiats grecs perquè estaven a Grècia. I es va fer. I jo crec que el que no hem de fer és que l'any que ve ens torni a agafar amb calces, no? Igual al setembre, encara que aquí faci calor i estiguem el veranito, no? Ahí de puta madre, de vermuteo, penya, comencem, anticipem-nos, no? Sabent que agafarà una onada de fred, que tindrem, desgraciadament, tindrem a un munt de penya a camps de concentració, perquè no s'hi pot dir d'una altra manera, podem fer front abans, no? Ja ens ho sabem. Ens sabem com va el compte, per tant, anticipem-ho. Perquè l'any que ve continuarà hi ha gent penya, i vull dir, és que estarem igual, vull dir, hi haurà gent refugiada igual, i més que aquest any, llavors aprenem una mica dels errors, no? Que teníem tan presses, intentem fer una mica amb temps ja. Mira, des de la ràdio seria guai poder donar facilitat a donar uns canals perquè la gent sàpiga on dirigir-se. I jo, mira, aprofitant la benentesa, que estem així parlant d'activisme, jo volia dir, des de l'ecologisme, és un drama tot, no? Jo escolto el vostre programa i, no sé, em contagio d'aquest col·lapsisme i penso quines accions podem fer des d'aquest món, no? Acomodat, burgès... i europeu, antropocentrista, entre todo. És que, pues és la gran pregunta. Quina acció, vull dir, podríem boicotejar, com ho boicoteamos Monsanto, a part de no comprar, que no le compres a Monsanto, o que no... És que ja no, Monsanto, Nestlé, jo què sé, no sé, què es podria fer per fer una mica de, bueno, de soroll i de... i de dolor, no? A mi, el que m'acut són coses, és com comparar una pedra amb una muntanya i queda ridícul i no fa dolor. És, per exemple, o fa molt poquet, és com els col·lectius de consum que ten, compre un hortet entre tots al Mas Nou i està tot és ecològic, o una cooperativa fruiteria, com el cas de Mestre, que és un enciam a la Gràcia. Llavors, bueno, és com treure una miqueta el peu, no? de l'agricultura industrial i de la contaminació, de la gran distribució. Fer boicot, no anar a llocs, no anar a súpers, no anar a... no consumir certs productes. És a dir, entre, per exemple, ja no parlo d'opinions personals que podeu tenir vosaltres, però entre anar a un paqui, vull hablar ahí políticament incorrecto, però entre ir al paqui i ir al súper... Perquè un dirà, no? Paqui, però si és, la, diran, són les mismes marques. No, no, però vull dir, però... pot haver-hi aquest discurs de és lo mismo, és lo mismo? No, és lo mateix, perquè una botiga petita l'efectivitat d'aprofitament del capital no és la mateixa en una empresa petita que en una empresa gran. Llavors, una empresa gran està guanyant 2 milions d'euros i contracta 20 persones perquè s'ho pot muntar superbé espacialment amb la maquinària, amb combinar els horaris per a que treballin la menor gent possible, i hi ha una persona o dos o tres que estan superenriquint, i en un petit empresari pot ser igual de mala persona o de bona persona que l'altre, però al marge de la seva intenció no pot fer tant de mal. Val? Ha de contractar més gent en relació, crec jo, eh? no sóc economista, però crec que contracta més lògic. Gent. I sembla que sí, que hi ha estudis que comprar en petit comerç dona més llocs de treball que en cadenes. Clar, però el que... Val? Sí, perquè... d'acord, però el que sí que és cert és que el producte continua sent Nestlé, no? Has tocat una mica un escaló i ja sé que és molt ridícul, no? Perquè dius, hem d'anar al petit... el petit empresari en contra del gran, i és com entre Guatemala i Guatepeor, no? Però... una mica així, bueno, bastant. Has de comprar el menjar, no? Igual, doncs pues no, això, vaig al súper, ves al paqui, no? que et costa 3 cèntims més car, 5 cèntims més car, bueno. També t'obre fins les 11 de la nit, no? Bueno, jo... em sap molt greu, però Berta, Toni... ens estem passant del temps ja. Vale, pues ja portem una hora i dos minuts, em volia despedir. Vull dir que avui és 25 de març, és dissabte, esteu en directe. Aquest programa és en directe de 8:30 a 9:30 els dissabtes a Ràdio Bronca, el 104.5. Es repeteix. Sabeu quan és la repetició? No. No, jo tampoc me la sé, així que no ens ho inventarem. Però vull recordar... sempre, en 24 hores, per escoltar la nostra repetició. Clar, jo, teniu 2 setmanes. Llavors, ens tornem a veure en directe d'aquí 2 setmanes, però més important encara, si cal, que el col·lapsisme i l'apocalipsis, no, la broma. El cap de setmana que ve celebra l'aniversari de la Cinètica a Sant Andreu. És un espai que hem d'estar superagraïts de tot el que es fa, i diumenge el dinar corre a càrrec de Ràdio Bronca. Per tant, us esperem escoltant-nos aquí dissabte, d'aquí 2 setmanes, i us esperem també dinant i coneixent-nos i veient-nos les cares el dissabte que ve, dia 2, a la Cinètica de Sant Andreu. Molt bé. Ens veiem en 15 dies. Laia, un plaer. Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer. Gràcies. Jo quasi que, bueno, m'estic plantejant coses a causa o per culpa. Estàs caient a la secta. Estic caient a la secta. Bienvenida. Gràcies, ens veiem d'aquí 2 setmanes al 104.5 de Ràdio Bronca.